Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veyo. Levenzonderbril.nl. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Hallo ondernemer, Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement één extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig. Kijk snel op odido.nl/business. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er moet snel wat gedaan worden tegen discriminatie en racisme in de zorg. Want daardoor durven mensen niet naar een arts te gaan. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Vooral LHBTI'ers voelen zich vaak gediscrimineerd in de zorg. Net als mensen met overgewicht, een beperking of een moslimachtergrond. Voor de Franse kust is een boot vol migranten omgeslagen. 4 mensen zijn verdronken. 10 anderen, onder wie 2 jonge kinderen, zijn gered. De boot was op weg van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Vanwege het goede weer proberen de laatste dagen steeds meer migranten de zee over te steken. De lijst van bedreigde diersoorten is weer ietsje langer. En daar is nu de keizerspinguïn bij gekomen. Door de opwarming van de aarde wordt het ijs in hun broedgebieden op Antarctica steeds dunner. En daardoor neemt het aantal keizerspinguïn snel af. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die lijkt na volgend seizoen zijn race-engineer bij Red Bull kwijt te raken. Gianpiero Lambiase. Hij zou overstappen naar Formule 1-concurrent McLaren. Lambiase werkt al jaren bij Red Bull. Met hem werd Verstappen 4 keer op rij wereldkampioen. Maar F1 en Red Bull hebben het nieuws nog niet bevestigd. En dan heb ik het weer nog voor je. Veel zon met in het noorden nog bewolking. Het kan lokaal daar ook regenen. Het is 18 tot 23 graden. Vanmiddag op meer plaatsen bewolkt en vanavond kans op onweer en buien. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel. Even kijken naar de weg. Ja, het is inmiddels bekend. De grenscontroles richting Duitsland zorgen voor wat vertraging op de weg. Dat zal je merken via de A1, de A12 en ook de A76 en de A37. Belangrijk voor Rotterdam een autobrand op de A16. Dat betekent dat de weg even tijdelijk dicht is. Als je van het zuiden naar het noorden rijdt, je zal er even de omleiding moeten volgen. Wil je die helemaal omzeilen, die vertraging via de A16? Pak dan even de A15 en de A4 via knooppunt Benelux. Dan nog even kijken naar de controles. A2 Eindhoven Den Bosch 158.6. A9 Alkmaar Haarlem 53.7. A27 Breda Gorkum 12.8. A37 Hogeveen Duitsland 17.2 en de 58 Vlissingen Goes 167.0. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Alle 40 liter Fluorella potgrond en tuinaarde nu 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1+1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, 8,99. We doen met je mee. Plus. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Met Miley Cyrus, nu Teddy Swims en Tones and I samen. Radio 538. We will find a possible to tame. Not the end of the world. muzikale Miley Cyrus. Zou ze het van de vader weer wel, hè? Ja, natuurlijk, ja. End of the World hoorde je bij 538. Morgen op vrijdag, zoals elke vrijdag, rond dit tijdstip, de dingen die... Dan gaan we samen op zoek naar dingen die je in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek kan zeggen, maar ook in een sextape. En het moet dus hetzelfde dingetje zijn. Laten we even teruggaan naar vorige week. Toen zaten we vlak voor de start van de House Top 1000. Toen dachten wij, nou, een house party is wel een mooie pluk om even... Dingen die je kan zeggen op een house party. Maar ook in een sextape. Ja, dit kwam er dan zo'n beetje op binnen. Dit was Michael. Zo, lekker stampen met z'n allen. Ja, met z'n allen ook. Weet je, dan weet je een beetje wat voor sextapes ik heb. Ruben zei... Ik ben blij dat het voorbij is. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Ja, dat kan je horen in een sextape. Maar het zou ook op een house party kunnen. Mandy. Zullen we samen even lekker hard gaan? Ja, tuurlijk. Ja. Bart. Kan dit een tandje harder? Daar gaan we al. Ja, dit mag wel een tandje harder. Martine. Heb je pilletje al genomen, schat? Er kwamen veel pilletjes. Ja, veel pilletjes kwamen wel binnen. Anoniempje. Zijn we klaar om te rachen en om te beuken? Ja, Betty zei dit. Ze hebben mijn zakje leeggetrokken bij binnenkomst. Ja, dan word je gevierd, hè? Ja, ja. Robert zei. Ik hou wat meer van uptempo. Meer van uptempo. Dingen die je kan zeggen tijdens een houseparty en ook in een sextape. Bianca. Lekker hard gaan. Lekker hard gaan. Dit was nog een inzending van Ruben van der Meer. Vond ik heel bijzonder. Tering, de kriebel. Ja. Die kwam op binnen en de leukste kwam van John. Wat kan je zeggen op een houseparty en ook in een sextape? John. Dat is potverdikke lang geleden dat we zo lekker gebeukt hebben. Dingen die... Nou, dit doen we morgen even over. Morgen doen we dus... Dingen die je kan zeggen bij het tankstation, maar ook in een sextape. Wat zou je kunnen zeggen bij het tankstation en ook in een sextape? Als jij alvast een suggestie hebt, gooi hem over de schutting. Spreek hem even in met de 538-app. Morgen rond dit tijdstip maken we een leuk overzicht van de best. En nu, Nena und Kimbeis. Any place, anywhere, anytime. Ein Sturz durch Raum und Zeit. Richtung Unendlichkeit. 54 Ultra. Talk to you. Corbieu en Morning. Ik neem aan dat deze jongens allemaal even liggen te tukken nu. De 538-werkdag. Ze gaat morgen, dat weet je misschien, in 24 uur tijd 4 concerten geven. Dat doen ze allemaal om hun nieuwe album te promoten natuurlijk. Daar gaat ook meteen de kaartverkoop van start voor hun concert in Ziggo Dome volgend jaar. Ja, dat, ik vind het wel bijzonder gedaan. 24 uur, 4 concerten, hartstikke lekker. Hartstikke goed. Maar ken je dus even die jongens, even niet bellen. Laat ze even slapen nu, dat ze even fris zijn. Alhoewel, mijn moeder zei altijd, je kan niet vooruit slapen, alleen maar bijslapen. En ik denk dat ze gelijk heeft ook. Maar ja, ik kan het allicht even proberen. Lindo is de naam, dit is Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I'm bright like a diamond bij 50. Zo meteen een nieuwe ronde van de 50 stemmenjacht. Ook deze hit komt eraan, klein stukje. Welke is dat ook weer? Het lijkt heel erg op die van Calvin Harris. Ik heb gewoon plagiaat ontdekt. Je hoort de versie van Jennifer Lopez zometeen. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 58 naar Russo. Luister deze week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En 2 tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl. Ah, jullie reizen bij DNS Flex? Dat is voordelig. Ja, zelfs als ik maar 1 keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit.

like you. Cresip, and I would stay. De 538 Stemmenjacht. 15.000 euro in koffer 9. Het is nog niet eens de laatste koffer. Er komt er nog één hierna, met ook weer een hoog bedrag dat je kan winnen. Maar laten we eerst die 15.000 euro eens even gaan uitkeren. Als jij kan raden van wie nou toch die stem is. Marijke uit de Beemster, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem aan dat je kaas lust. Zeker, zeker. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Staat er, ja, sorry, ik denk helemaal niemand in de Beemster woont daar die geen kaas lust. Dat kan bijna niet. Marijke, hoe zeker ben jij van je zaak? Ik doe gewoon een goede gok. Dat is heel bescheiden, heel mooi. Laten we even gaan luisteren naar de stem waar het om gaat. Dingen. Doe eens een goede gok, Marijke, uit de Beemster, voor 15.000 euro. Ik dacht Rob Kemps te horen. Rob Kemps, van de Snollebollekes en zo, en de televisie. Is dit Rob Kemps? Het antwoord is... fout. Helaas. Weer niet. Marijke, ja, dankjewel dat je er was. Ja, zeker. Graag gedaan. Ik ga je wel de reiskoffer opsturen van de postcode loterij. Die komt naar je toe. Helemaal leuk. En een fijn weekend vast. Hetzelfde. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ik hoop zo dat jij gaat winnen. Over een uurtje nieuwe kans. Nu Jennifer Lopez. Save me tonight. Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You could say anything.